Zmieszczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 20 maja, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Aresztowano 9 osób podejrzanych o rosyjskie sabotaże w Polsce, ujawnił premier. Amerykański prezydent krytykuje wniosek o aresztowanie premiera Izraela, nazywa go skandalicznym. Pszczoły radzą sobie lepiej w mieście niż na wsiach, a mówimy o tym w ich Światowym Dniu. Aresztowano 9 osób, które zaangażowały się na zlecenie rosyjskich służb w akty sabotażu w Polsce. Wszystkie mają postawione zarzuty, powiedział premier Donald Tusk w wywiadzie dla telewizji TVN24. Szef rządu ujawnił, że to obywatele ukraińscy, białoruscy, ale i polscy i podkreślił, że sprawa jest bardzo poważna. Premier zwrócił też uwagę, że sytuacja dotyczy kilku państw europejskich, Litwy, Łotwy i Polski. Donald Tusk dodał, że ze Szwecji także płyną podobne sygnały. 9 aresztowanych osób zostało zatrzymanych od grudnia, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Premier mówi o tym, co się dzieje, odkąd działa nasz rząd, o skutecznej walce służb Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, też policji, z wszystkimi próbami sabotażu, dywersji, dezinformacji, przenikania do różnych środowisk. Premier Donald Tusk zapowiedział, że w tym tygodniu przekaże informacje na temat akcji sabotażu, dywersji i prowokacji. Litwa planuje wyposażyć strażników granicznych w ciężką broń. Wzdłuż liczącej ponad 600 kilometrów granicy z Białorusią Litwa wybudowała barierę. Uzupełniają ją systemy nadzoru granicznego. Teraz władze w Wilnie pracują nad wzmocnieniem wszystkich służb mundurowych. Informację o przekazaniu ciężkiej broni pogranicznikom litewskim podała minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė. Nie wiadomo jednak, o jaki rodzaj broni chodzi konkretnie. Szczegóły są na razie ustalane. Więcej na ten temat powiedział szef litewskiej służby granicznej Rustamas Lubajewas. Broń, którą chcemy pozyskać w pierwszym etapie, nie będzie wymagała obowiązku specjalnego przeszkolenia. Będzie przeznaczona do użytku przeciwko żołnierzom oraz ma służyć do obrony przed lekką techniką wojskową. Wiadomo, że ma to być sprzęt mobilny oraz stacjonarny. Jednak pogranicznicy na Litwie nie są obecnie całkowicie bezbronni. MSW zaznaczyło, że wszyscy funkcjonariusze są wyposażeni w broń spełniającą standardy NATO. Władze w Wilnie zwracają jednak uwagę, że zagrożenia związane z nielegalną migracją i wojną na Ukrainie pokazują, że wszelkie środki stosowane do ochrony granicy muszą być stale wzmacniane. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Joe Biden skrytykował Międzynarodowy Trybunał Karny za wniosek o aresztowanie premiera Benjamina Netanyahu i ministra obrony Izraela. Amerykański prezydent wyraził oburzenie z powodu stawiania znaku równości między Izraelem i Hamasem. Wniosek prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego o wydanie nakazów aresztowania izraelskich przywódców jest oburzający. Chcę powiedzieć jasno, bez względu na to, co sugeruje ten prokurator, nie ma żadnej, ale to żadnej równoważności pomiędzy Izraelem a Hamasem. Napisał Joe Biden w oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom. Amerykański prezydent zadeklarował, że Stany Zjednoczone zawsze będą stać po stronie Izraela w obliczu zagrożeń dla jego bezpieczeństwa. Rzecznik do spraw bezpieczeństwa narodowego Białego Domu John Kirby powiedział, że jest niedorzeczne stawianie znaku równości pomiędzy organizacją terrorystyczną Hamas a rządem Izraela, który prowadzi przeciwko niej działania militarne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Trzęsienie ziemi w pobliżu Neapolu miało 4,4, informuje włoski Instytut Geofizyki i Wulkanologii. Zanotowano pęknięcia na budynkach i uszkodzenia tynków, spadały też gzymsy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Do wstrząsu najsilniejszego od 40 lat doszło w kampanii na południu kraju o 20.10. Pierwszy wstrząs odnotowano 20 minut wcześniej w Neapolu. Miał magnitudę 3,5. Zapewniają produkcję 1/3 żywności na całym świecie, bo zapylają większość roślin. Pszczoły obchodzą dziś swoje święto. Chociaż kojarzą nam się głównie z łąkami, to swoje domy mają też w mieście. W Warszawie jest ponad 50 pasiek, w których mieszkają pszczoły. Każdy z nas może im pomóc, aby żyło im się lepiej, na przykład sadząc na naszych balkonach odpowiednie rośliny, mówi Magda Gołębiowska, pszczelarka z miejskiej pasieki Pszczelarium. Szałwie są atrakcyjne dla ludzi, bo liście kilku gatunków są stosowane jako przyprawa. Dość odporne na suszę i lubią światło, więc na balkonach bardzo fajnie. Możemy też sadzić lawendę. Lawenda jest bardziej dla czmieli atrakcyjna, ale pszczoły też przylecą. Bardzo lubią pszczoły oregano, mięta i to bardzo polecamy, bo mamy świeże zioła na balkonie, pszczoły i inne zapylacze oczywiście mają jakiś pożytek z tego. Pasieki miejskie można spotkać m.in. w Wilanowie, na dachach biurowców metra czy na dachu Teatru Dramatycznego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Oj, krótka to była przygoda polskiego hokeja z elitą. W ostatnim meczu grupowym Mistrzostw Świata w Czechach reprezentanci Polski przegrali z Kazachstanem 1-3. Prowadziliśmy w pierwszej tercji po golu Kamila Bałęgi, który na koniec został graczem meczu. Podopieczni trenera Roberta Kalabera nie znaleźli jednak sposobu na utrzymanie przewagi. Stracili gola jeszcze w pierwszej tercji i w trzeciej Kazachowie trafili jeszcze po dwakroć. Polacy spadają o poziom niżej do dywizji 1A i możemy mieć tylko nadzieję, że nie będziemy musieli czekać na powrót do elity tak długo jak ostatnio, czyli 22 lata. A teraz coś na poprawę humoru. Ruszyły kwalifikacje do French Open, ale w tenisowym interesie nie tylko Paryż i Roland Garros nam w głowie. W pierwszej rundzie 500 WTA w Strasburgu Magdalena Fręch wygrała z Amerykanką Sloane Stephens 6-3 i 6-3. Zagrałam jeden z lepszych meczy w karierze. Wygrałam bardzo agresywnie, serwowałam bardzo dobrze. Pierwszy serwis zrobił krzywdę. Tak naprawdę starałam się cały czas być bardziej agresywna od Sloane i przede wszystkim ją spychać, tak żeby nie dać jej grać, bo wiadomo, mączka jest dużo wolniejszą nawierzchnią. Zagrałam naprawdę bardzo dobrze i wszystko miałam pod kontrolą. O ćwierćfinał zagra też Magdalinet po wyeliminowaniu Rumunki Sorany Kirstei 7-5 i 7-5. Dziś zakończyła się 33. kolejka Ekstraklasy piłkarskiej. Zagłębie Lubin pokonało 2-1 Łódzki Klub Sportowy. Bramki zdobyli kolejno Dawid Kurminowski, Mateusz Grzybek, a w doliczonym czasie gry dla ŁKS-u strzelił 17-letni Aleksander Iwańczyk. Zbieżność nazwisk z dziennikarzem sportowym Polsatu Przemysławem Iwańczykiem nieprzypadkowa. Przemek jest tatą Aleksandra. Gratulujemy debiutu z golem. Liderem Jagiellonia Białystok na remisie ze Śląskiem Wrocław, a sobotnia, ostatnia kolejka sezonu, przesądzi o Mistrzostwie Polski. Spadają ŁKS i Ruch Chorzów, to na pewno. I na koniec jeszcze półfinałowa seria Mistrzostw Polski w koszykówce. Po dwóch meczach broniący tytułu King Szczecin prowadzi ze spójnią Stargard 2-0. Dziś King wygrał 78-72. Mecz numer 3 w czwartek w Stargardzie, a sport w Trójce jutro, chwilę po godzinie 7. W nocy jutro nadal może padać i grzmieć, ale burze i opady deszczu nie będą już tak intensywne. W nocy będzie od 7 do 14 stopni, a jutro termometry pokażą 16 stopni nad morzem, 24 na południu do 26 na Mazowszu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu, a dzisiaj naszą gościnią jest postać wyjątkowa, wyjątkowa dla polskiej sztuki i kultury, choć nie tylko, Anda Rotenberg. Dobry wieczór, Ando. Dobry wieczór, Michale. Witamy w Trójce. No właśnie, ja wciąż mam takie są zbitki w mózgu i ja mam taką zbitkę Nogaś na plaży. A, to jest Festiwal Literacki Sopot i cykl spotkań, które mam przyjemność prowadzić. Tam często z Andą Rotenberg się spotykamy, nawet jeżeli nie jest gościnią, to obserwatorką baczną spotkań. Ale to nie jest twój pierwszy raz w tym budynku. Przed laty też się tu spotykaliśmy, ale ty pamiętasz też bardziej dawne dzieje. Pamiętam dawne dzieje, bo po pierwsze mieszkałam w osiedlu, które teraz zajmują ambasada. Kiedyś były tam domki fińskie, a na końcu już przy zbiegu Czerniakowskiej miałam 30 metrów i bardzo długo tam mieszkałam i chodziłam tu na spacery z dzieckiem i psem koło tego radia, a w nim pracował mój pierwszy mąż, więc tak, to jest miejsce, które miałam dawno rozpoznane, ale też pamiętam czołgi pod radiem w w grudniu 1981, jak przejeżdżałam samochodem koło tych czołgów, to pomyślałam sobie, znowu straszą. To była sobota, a w niedzielę ogłoszono stan wojenny. Bałaś się wtedy, kiedy mijałaś te czołgi? Nie, znaczy, to nie było lęku, tak, czegoś takiego jak lęk, tylko taki początek praktycznego myślenia, który polegał na tym, że po pierwsze, na kogo mogę liczyć? Wyliczanka. Po drugie, co mam wyrzucić z domu, bo jak przyjdą, zrobią rewizję, to co mnie, nie mnie, ale innych może wkopać, że się tak wyrażę. A po trzecie, zajęłam się szukaniem, bo nie było łączności, myśmy się szukali wszyscy na piechotę, bo nie było jak jeździć, bo nie było benzyny. I pamiętam tę zimę, że się uczyłam komunikacji miejskiej. No oczywiście co chwilę ktoś tam się musiał przenocować. Ja z dzieckiem wychodziłam wtedy z domu do znajomych. No taka była zabawa policjantów i złodziei, która trwała dla mnie, trwała do 4 czerwca 89, chociaż niektórzy mnie korygują i mówią, że stan wojenny skończył się tam, nie wiem, w którym już roku. Dla mnie trwał. Bardzo ciekawy wątek poruszyłaś. Jeszcze do tej twojej myśli bym się przykleił. Powiedziałaś, że w głowie prowadziłaś ten proces, na kogo będziesz mogła liczyć, na kim będziesz mogła polegać. Jak to działa? Wiesz, ja pisałam dziennik wtedy. To nie był dziennik, w którym pisałam wszystko ze względu na konspirację, ale dziennik tego, jak się czuję, co myślę, co widzę. I naprawdę pamiętam ten moment, kiedy usiadłam z dzieckiem. Pamiętam, że jedliśmy kluski śląskie, bo tylko to można było kupić, takie zamrożone. I ja robiłam taki rachunek, kto z moich znajomych jest tym, do kogo ewentualnie mogłabym się zwrócić, albo do kogo bym mogła wysłać swoje dziecko, gdyby przyszli po mnie. Bo oczywiście trzeba było się z tym liczyć. I wtedy się weryfikuje bardzo dużo rzeczy. Bo nie to, że sprawdzasz, tylko musisz to wiedzieć wcześniej. Że cię ktoś nie wyda, zakapuje, wiesz. Ja starałam się tak dobierać znajomych przez prawie całe życie, dorosły na pewno, a żeby nie musieć takich, nie musieć mieć niespodzianek. To mi się w życiu sprawdziło w 90%. Ale te 10 to zawsze jest niespodzianka. A te 90% osób, o których mówisz, jakie musiało, jakie ma cechy? Wiesz, myślę, że gdzieś jest na końcu prawdziwość. Nie wiem, jak to się działo, ja jestem intuicjonistką, ale wiesz, obcujesz z rozmaitymi ludźmi i w niektórych widzisz prawdziwość. I może intuicyjnie myślisz sobie, to jest ktoś, z kim warto może jeszcze raz się spotkać. Znaczy, oczywiście zawsze w życiu człowieka, który uprawia zawód, są tacy, którzy gdzieś tam o ciebie zabiegają, chcą się z tobą zakolegować bliżej w różny sposób, ale ja mam takich znajomych, których znam 50 lat i ta znajomość się nie pogłębiła. A jaka jest twoim zdaniem najważniejsza cecha przyjaźni? Po tylu latach, bo ja mam przyjaciółkę, z którą chodziłam do od czwartej klasy szkoły podstawowej. To nie była taka trwała przyjaźń, ona została w Legnicy, skąd ja wyjechałam na studia, ale dalej się spotykamy. Ale też mam przyjaciółkę od pierwszego roku studiów i różne były losy tej przyjaźni, bardzo burzliwe. Niedawno trafiłam na jakąś kartkę, którą ona mi przysłała, którą ona do mnie pisze. Rotenberg, czy ty pomyślałaś, czym jest przyjaźń? I myśmy naprawdę wtedy, myśmy nie rozmawiały o chłopakach, tylko o zasadach tego, co ludzi łączy z sobą i czym jest przyjaźń, ale byłyśmy za głupie wtedy. Teraz wiem, że to jest zgoda na wady drugiego człowieka. Ze względu na to, że musimy nauczyć się akceptować te wady, żeby ten drugi zaakceptował nasze, bo jest coś ponadto. A tym czymś jest to, że możemy na siebie zawsze liczyć. Ja na przykład liczę na nią, jak coś piszę. I ona to czyta i mówi, to jest do niczego. I ja to cenię, bo wszyscy inni mi pochlebiają. A jakie masz wady? No proszę cię. Nie chcę. Jestem przede wszystkim niecierpliwa. Dobrze, to w takim razie nie będę tego tematu zgłębiał. Powiedziałaś o latach. Ja myślę, że nie ma sensu tego ukrywać. To była sprawa głośna, nie tylko w Warszawie. Anda nie tak dawno świętowała swoje okrągłe urodziny. Cała Polska wie, ile mam lat. 80. Ale ja tego nigdy nie ukrywałam. I skąd znajdujesz siłę do takiego szalonego życia, jakie prowadzisz? Ja nie wiem, ale wiesz, ja myślę sobie, że to nawet nie jest myślenie. To jest taki mechanizm, żeby sobie zaplanować najbliższe dni, bo nie planuję za daleko ze względów na bieg między innymi, ale żeby sobie zaplanować najbliższe dni, bo świat jest dalej pełen ludzi, którzy czegoś ode mnie chcą lub oczekują. I ja się staram być asertywna, ale nie zawsze się to tak kończy, jakbym chciała. Natomiast mam posadę w modowym piśmie Vogue Polska, a mam stałą audycję w Radiu Tok FM. Mam ileś takich stałych, powtarzalnych rzeczy, które mnie dyscyplinują. I to pozwala mi czymś się zająć, jak wstanę rano z łóżka. Bo muszę przygotować audycję, bo muszę, mam jeszcze jakieś podcasty teraz. No, krótko mówiąc, dalej się uczę. I to być może mnie nakręca. Bo myślałam sobie, że przestanie mnie interesować życie, jak przestanę być ciekawa. I tak co pewien czas jest, że myślę sobie, Boże, ja już tyle rzeczy widziałam, słyszałam, przyjechałam prawie cały świat. To jak, co mnie może jeszcze zaciekawić? I pojawia się jakieś głupstewko, jakiś drobiazg. I ja zaczynam go oglądać z wszystkich stron i nagle widzę, że jest cały obszar ciekawych rzeczy, których nigdy nie wiedziałam, nie znałam, nie przyjrzałam im się bliżej i to mnie pochłania. A ostatnio co cię zafascynowało? Wiesz, nie wiem. Na przykład miałam taki wykład publiczny, w którym o kobietach, artystkach XVI-XVII wiek, które teraz świat wydłubuje, sobie o nich przypomina i wprowadza je do podręczników historii sztuki. I ktoś mi zadał pytanie, a rzeźbiarki? I ja zgłupiałam, bo nie mogłam sobie przypomnieć żadnej rzeźbiarki. Nie mówię o XIX wieku, tylko XVI-XVII czy początek XVIII. I zaczęłam się zastanawiać głośno, właściwie dlaczego nie mamy w pamięci tych rzeźbiarek. I ktoś mi wysłał SMS z imieniem i nazwiskiem. I okazało się, że była taka rzeźbiarka, więc ja zaczęłam... To na tym polega, że ktoś ci zahaczy. I ty idziesz i dowiadujesz się, że była, a ja o niej nie powiedziałam, bo nie wiedziałam. I trochę mi... Naprawdę było mi wstyd, że nie wiedziałam z jednej strony, ale ja nie jestem specjalistką od sztuki XVI wieku, więc troszkę sobie tak pozwoliłam na to, żeby... No nie wiedzieć, ale muszę to uzupełnić. I to mnie znowu, wiesz, to mnie nakręca. Na, albo patrzysz na coś, co widziałeś setki razy i odkrywasz tym coś nowego. Po wielu, wielu latach. Kiedy ci się wydawało, mówię o sztuce, że rozumiesz ten obraz i wiesz, o czym on jest. To spotkanie nasze też z okazji twojego jubileuszu jest okazją, żeby zadać kilka takich pytań prywatnych. Zresztą tym spośród państwa, którzy nie mieli jeszcze okazji, chociaż lata temu na antenie Trójki i o tym rozmawialiśmy i polecaliśmy książkę, proszę bardzo, bardzo osobistą, intymną opowieść Andy Rotenberg o sobie, o swojej rodzinie, o szukaniu przodków, pamięci o przodkach, ale odważę się zadać to pytanie teraz. Czy umiesz określić, który dzień w twoim życiu był najszczęśliwszy? Nie. Nie, bo szczęście jest czymś, do czego się dąży. A jak ono nadchodzi, to się tego nie wie. Nie wie się, że to jest szczęśliwy dzień. Znaczy, oczywiście były takie momenty, kiedy wydawało się, że jest fantastycznie, ale nie mówimy sobie teraz, jest szczęśliwy dzień mojego życia, tylko dalej gdzieś tam drążymy, żeby coś było lepiej. Ale od pewnego momentu mogę powiedzieć, że ja się już nie spodziewałam żadnych szczęśliwych dni. To z tym się trudno żyje, ale wiedziałam, że nic dobrego mnie już w życiu nie spotka, co przeciwważy to zło, które mnie powaliło. No wstałam, jak widać, ale to nie jest tak, że już dzisiaj myślę o tym, że coś mnie w życiu spotka naprawdę dobrego. Może to jest magiczne myślenie, bo mnie spotyka dużo dobrych rzeczy. Właśnie na starość. Powiem inaczej, że naprawdę, jeżeli mogę coś... Powiedziałam to mojemu koledze 2 lata temu w Wenecji. O północy, czy tam o 2 nad ranem. Po jakiejś zabawie. Że starość mi się udało. Bo... Nic nie muszę. I od momentu, w którym doszłam do wniosku, że ja już nic nie muszę, to nastąpiło takie wyciszenie oczekiwań wobec samej siebie. Mogę, ale nie muszę. Może mogę spróbować, ale jakieś zadanie nawet podjąć, którego w życiu nie robiłam, bo kiedyś nie umiałam mówić do radia, nie umiałam mówić publicznie. Wiele rzeczy człowiek się uczy przez, tak jak mówię, o publicznym funkcjonowaniu, a potem się zaczyna nagle, różne rzeczy się zaczynają przytrafiać i nie wiem, czy to jest plon życia, czy to jest to, że nie zawiodłam kogoś, być może, nie wiem, ale ludzie oczekują ode mnie dużo i ja próbuję sprostać tym oczekiwaniom, dlatego, że no, głupio by było ich zawieść. A może to jest też tak, Anda, że organizm się broni przed równią pochyłą, że wiele osób, które osiągają już ten status emeryta czy emerytki, myślą, muszę przejść na boczny tor, ustąpić młodszym pola. Co ja teraz będę robić? Ty jesteś dowodem na to, że to nie jest powszechny sposób myślenia. Wiesz co, ja miałam ten moment, kiedy przechodziłam na emeryturę. Ja sobie właśnie zaprogramowana przez mamę, która oczekiwała ode mnie tego, czego się oczekuje zwykle od chłopców, że musi posadzić drzewo, urodzić syna i zbudować dom. I ja zaprogramowana przez mamę już po jej śmierci budowałam dom. I go zbudowałam, przeszłam na emeryturę i bo pomyślałam, teraz się będę zwijać. Teraz będę siedzieć w domu, uprawiać ogródek, mam 2 zwierzęta, 2 koty, psa, mam małe wnuki, które będą do mnie przyjeżdżać na weekendy i tak się ustatkuję. I to trwało 5 roku, niecałe, kiedy próbowałam się ustatkować, ale stale musiałam jeździć do Warszawy, bo coś musiałam jeszcze robić, to tamto siam to i nagle się potem okazało, że muszę sprzedać ten dom, bo stanie w korkach i zastanawiam się, którym mostem mam przyjechać na drugą stronę Wisły i po czym nie mogłam pójść wieczorem na wernisaż, do teatru, do kina, bo dojechanie do domu zajmowało tyle czasu, że postanowiłam, że jednak ten dom sprzedam. Mówisz, starość mi się udała i to staje niejako w kontrze do innej twojej wypowiedzi, że no był taki moment twojego życia, w którym zło cię powaliło. Co było tym złem? Wiesz, było bardzo dużo czynników jednocześnie. I stwierdziłam, że ja tego nie udźwignę. wiesz, ja kiedyś gdzieś wyczytałam, że istnieją tak zwane punkty stresowe. Te punkty stresowe są równoważne. Rozwód, zmiana mieszkania, zmiana pracy i utrata kogoś bliskiego, to są za każdym razem, to jest 100 punktów. Jeżeli masz te wszystkie, znaczy masz w każdej dziedzinie jednocześnie 100 punktów, to jest razem 400. I tego się już nie wytrzymuje. W związku z tym ja zaczęłam chodzić do psychiatry i no, leczyłam się psychiatrycznie, ale na wizytach takich, najpierw co tydzień, potem rzadziej, przez 10 lat. Ta lekarka chyba mi bardzo pomogła, ale na dzień dobry ona mnie skierowała do Komorowa, do szpitala. I ja pomyślałam, na pół roku, ja pomyślałam sobie, że a jeżeli wyjdę po pół roku ze szpitala psychiatrycznego, to już nie będę mogła wrócić do Zachęty. Więc powiedziałam jej, że ja nie pójdę do szpitala i czy ona może mnie inny sposób leczyć, farmakologicznie. Więc wzięłam 2 tygodnie urlopu i wyjechałam na 2 tygodnie, kiedy miałam najostrzejszy stadium leczenia. I pamiętam, pojechałam do Szwajcarii, do swoich kuzynek, do których się w ogóle nie odzywałam. One mnie wzięły do swojego małego domku w okolicy Zas, gdzie się jeździło na nartach, ja nie jeździłam na nartach. Więc ja ale siedziałam w tym domku, słuchałam muzyki i w ogóle do nich nie mówiłam. One się... I ich to nie dziwiło. A potem mój kolega ze Szwajcarii zabrał mnie na Sylwestra do Cadaqués. Pamiętam to bardzo dokładnie, to był bardzo ważny moment w moim życiu. I jeszcze jak one mnie wzięły na stok, bez nart, żebym się przejechała. I ja jechałam kolejką linową i spojrzałam w dół. I pierwsze, co pomyślałam, nie boję się. Ponieważ wcześniej miałam motyle w brzuchu i bałam się wszystkiego. Wchodziłam do kiosku po papierosy i tam jakaś pani jedna z drugą rozmawiały o tak zwanych duperelach. I ja się zastanawiam, o czym one rozmawiają w ogóle. Co to jest za temat? I z tymi motylami w brzuchu tą kolejkę, wsiadłam w tę kolejkę i nagle zrozumiałam, że się nie boję. Że przestały trzepotać te motyle. Więc pojechałam potem na te wakacje, na tego Sylwestra do Cadaqués, tam gdzie mieszkał Dali i a Marcel Duchamp kiedyś. Wróciłam do Warszawy i pracowałam. Miałam pod sobą 90 osób i musiałam ciągnąć program. Jako szefowa Zachęty. Jako szefowa Zachęty, tak. I to mi pomogło. Ten rytm, że muszę rano przyjść do pracy i rozstrzygać każdego dnia inne problemy. Ja pamiętam, to już było lata temu, kiedy ukazała się twoja książka, o której wspominam. Proszę bardzo. Mówię o tym dlatego, że wspomniałaś przed chwilą o 400 punktach, prawda? O tej kumulacji zła, smutku, tragedii prywatnych, które powodują, że człowiek... No ja jeszcze dodam jazdę publiczną. To już był 500 punkt. To znaczy? Znaczy, ja byłam przedmiotem ataków ustawicznych. Jeszcze jak prowadziłam Zachętę, ale jak ją przestałam prowadzić, to też. To były publiczne ataki, to były... No, nie chcę o tym mówić. W każdym razie nie wiedziałam, że można sobie znaleźć kogoś takiego, na kim się tak używa, jak ludzie bezkarnie używali sobie na mnie. W tym polityce oczywiście. Więc wtedy, jak wyszłam z Zachęty, powiedziałam sobie, że nigdy już nie będę numerem jeden w żadnej instytucji. I dotrzymałam sobie słowa. A te ataki były spowodowane? No wiesz, ja nie potrafię powiedzieć, co ludzi doprowadza do tego ataku, ale one miały charakter antysemicki, one miały charakter, one też wynikały z tego, że nie z każdym artystą chcę pracować, więc całe rzesze niezauważonych przeze mnie plastyków uznawały, że to jest teraz dobry moment, niech ona wyjdzie z tej Zachęty, to my ją przejmiemy. I wyszłam. I nie przejęli. Tylko, że moja następczyni, jedna i druga, już nie były jakby przed... No bo już się wyczerpała złość na mnie. I już potem moje następczynie nie zbierały takiego plonu. Ale to może też była sprawa mojego charakteru. No tak, ale gdy mówimy o twoim charakterze, pamiętam przecież ci, którzy byli już wtedy osobami myślącymi, czyli znaczna część społeczeństwa, na pewno pamiętają to, w jakiej atmosferze wtedy na przykład otwierałaś wystawy. Miałaś przypiętą żółtą gwiazdę, wielką też na plecach. Czyli ten rodzaj prowokacji, który miał pokazać, proszę bardzo, oto ja cała. Chcecie tak we mnie widzieć Żydówkę? Jestem. Tak, jak pomyślałem sobie, że jeżeli już tak, to ja to nazwę po imieniu. Ale wiesz, co było ciekawe, że po tym wernisażu, po tym przemówieniach i tym pokazaniu tej gwiazdy, a kiedy już były normalne rozmowy wernisażowe, kilka osób do mnie podeszło i na ucho mi powiedziało, wiesz, moja babcia też była Żydówką. I to były takie wyznania otoczone tajemnicą, że właśnie się o tym nie mówi, ale ja to wiem i chciałam ci się zwierzyć z tego. Mnie to zdumiewało, dlatego że ja się nigdy nie kryłam z tym, skąd, no z tą podwójnością swoją, czy nawet potrójnością. To przypomnijmy, twoja mama była Rosjanką, a tata? Żydem. Polskim Żydem. A ja się czułam Polką od początku. Zresztą ojciec też się czuł Polakiem. Mama nie, ale ojciec się czuł Polakiem. Tyle, że z mamą było tak, że ja z nią rozmawiałam po rosyjsku przez prawie całe życie, a ona się tak przestawiła na polski, że jak do mnie dzwoniła już na ostatnim etapie swojego życia, to ona do mnie mówiła po polsku, a ja jej odpowiadałam po rosyjsku. Znaczy nie umiała mówić po rosyjsku w tym sensie takim, już myślała po polsku. Mówiłaś o 500 punktach, ale ja chciałbym, pamiętając też wcześniejsze rozmowy z tobą, no i oczywiście lektury książki, powiedzieć o tym, że wśród tych 500 punktów chyba ta najważniejsza setka, to najważniejsze 100, patrzę i myślę o tym jako rodzic też, to jest, ty mówiłaś, utrata bliskiej osoby. To był syn. Nie, najpierw się zaczęło od tego, że straciłam mamę. To była bardzo głęboka więź. Ja byłam cały czas na długiej gumce i zawsze byłam tą głupią, która się nie sprawdziła bez względu na wszystko, co w życiu zrobiłam. Ale bardzo silna więź. Mama do mnie dzwoniła codziennie. Dzisiaj, teraz, kiedy skończyłam 80 lat, uświadomiłam sobie, że nie byłam dobrą córką i że tak naprawdę, bo mama zadzwoniła do mnie na tydzień przed swoimi urodzinami i powiedziała, że no wiesz, może ja urządzę te urodziny, a ja miałam bilet do Hiszpanii na jakąś sesję, czy gdzie, żeby się poperlić, coś tam powiedzieć. No wiesz, no wtedy to był te lata, był 93 rok, kiedy zaczęło się istnieć poza Polską i należało no, podyskutować o różnych sprawach. Ja powiedziałam, mamo, ja lecę do Hiszpanii, jak wrócę, to do ciebie przyjadę i troszkę z opóźnieniem te urodziny odptaszkujemy. Mama nie dożyła tych urodzin. Ja się o tym dowiedziałam, że ona nie żyje, kiedy byłam w tej Hiszpanii jeszcze. I ona została zamordowana i ja pomyślałam, że gdybym ja była, gdybym ja przyjechała, to może ona by jeszcze pożyła. I jak skończyłam 80 lat, to mi się to czknęło. I no, nie mogę sobie tego wybaczyć do dziś, więc tamta trauma, kiedy jednocześnie traciłam jakąś pracę, zanim zostałam dyrektorką Zachęty. Potem się przekładała na długi okres mojej walki z uzależnieniem mojego dziecka. Potem z tym, jak on zniknął, nałożyły się to wszystkie na to wszystkie inne wydarzenia. Ale tak naprawdę wydarzenia związane z pracą. Więc to rzeczywiście było tak, że nie wyleczyłam się z żałoby po mamie.

ale to miałam 15 lat, wiesz, no to jest taki trudny czas. Buntowałaś się. No i już od tamtej pory byłam właściwie stale, prawie stale osobą, na której się koncentruje potrzeba zemsty ze strony nauczycieli. Oni się na przykład, nauczyciel rosyjskiego, on powiedział, u mnie będziesz miała piątkę, ale ja mam nauczycieli, którzy cię uczą fizyki, matematyki, biologii, geografii. To ja już się postaram, żeby cię oblali. I tak chciało się nauczycielowi zbierać grupę na innych nauczycieli, żeby mi dołożyć. Mnie, 15 czy 16-letniej dziewczynce. I wiesz, to nie na tym polegało. Ja nie wiedziałam, co ja takiego robię. Miałeś swoje zdanie może. No miałam tak. Mhm. Może miałam. Szkoła tego nie lubi. Ale jednocześnie delegowano mnie jako reprezentantkę mojej szkoły na zawody z inną szkołą o tak zwane konkursy wiedzy o wszystkim. Mhm. Bo jakoś im się to zgadzało, że tu będę, oni mi będą stawiać dwóje, ale jednak głupia nie jestem, to może mnie wydelegują jako reprezentantkę szkoły. W zeszłym roku po raz pierwszy w życiu miałem czas odwiedzić Legnicę i tak się przejść po tym mieście, ale szedłem przez Legnicę, mając w tyle głowy tę wiadomość, że to jest miasto, w którym dorastała Anna Rotenberg. Muszę ci wysłałeś powiedzieć, że... mi chyba SMS-a. Tak, zrobiło na mnie niesamowite wrażenie to miasto. Miasto twierdza kiedyś, przecież tam stacjonowały wojska radzieckie. Wspaniałe kamienice, szerokie ulice, ogrody, parki. Chciałem cię zapytać o to, jak się dorastało w takim mieście, no jednak w jakimś sensie zamkniętym. Wiesz, ja po pierwsze nie wiedziałam, że to jest zamknięte miasto. A potem uświadomiłam sobie, ile ja zawdzięczam temu, że dorastałam właśnie w Legnicy. Dlatego, że Legnica była wielonarodowa. Poza wojskiem rosyjskim, które czasami tylko żołnierze maszerowali, zanim jest ciągle taki smród. Bo to byli zwykli żołnierze w tych onucach chyba, no nie wiem. Mówisz o smrodzie odczuwalnym, wyczuwalnym, tak? Nie, nie, tak, mhm. tak. Taki powiew był takiego innego zapachu. To jednak jak tam przyjechaliśmy, to tam mieszkali Niemcy. Mieszkali Ślązacy, autochtoni. Mieszkali Łemkowie, o czym nie wiedziałam, bo to było zakazane. Nie słyszałam słowa Łemko, a w mojej klasie pewnie byli, bo tam była duża grupa osiedleńcza. Przesiedlonych w ramach akcji Wisła. A byli Grecy, uciekinierzy z tam rządu czarnych pułkowników. A było sporo Żydów. Wiele narodowości. Ja w tym wyrastałam. Czyli ten konglomerat mógł być powodem, dla którego byłaś tak zawsze otwarta na ludzi i świat? Prawdopodobnie. Tym bardziej, że moja mama mi zawsze tłumaczyła, że nie ocenia człowieka na podstawie tego, jakiego jest pochodzenie, tylko tego, kim jest jako człowiek. I wiesz, mój ojciec, który mówił płynnie po niemiecku i spotykał się z jakimś frejlichem na rogu, jak szedł ze mną na spacer, to ten i stał z tym frejlichem, gadał z nim pół godziny. I ja potem, jak dorosłam, myślę sobie, Boże, to był Niemiec. I mój tata stał z nim na rogu, przyjaźnie rozmawiał. Mój ojciec, któremu połowa rodziny zginęła w zagładzie. Mhm. I nie miał w sobie tego, wiesz, tego poczucia, że z Niemcem nie. Potrzeby zemsty. Tak. I wiesz, w sąsiedniej kamienicy na parterze mieszkało takie małżeństwo. On był kiedyś stróżem tej kamienicy i jego żona Maria, która żyła z tego, że prała. I tam przychodziłam do niej, bo ona miała wyrzymaczkę taką, nie wykręcała. Ja tam z nią gadałam. Taką maszynę z gałką. Tak, tak. Mhm. Tak, i ona miała, nie miała jednej dłoni. I tym kikutem sobie tam pomagała. I myśmy mówili po polsku, ale ja z niej mówiłam ich językiem. Ja się uczyłam wolapików. I z każdym mówiłam jego językiem, innym wolapikiem. Naprawdę, w ogóle byłam taką papugą. Wszystko bardzo szybko mi przychodziło. Ale to mówisz dzisiaj z perspektywy osoby, która już wie, że świat wcale tak nie wygląda, a tobie się wydawało, że tak wygląda na co dzień. Taki jest świat. Taki jest świat. Jeden mówi tak, drugi mówi tak. No trzeba dojść do porozumienia, trzeba się porozumieć. Naprawdę to było naturalne. Miałam koleżankę czy kolegów w liceum, miałam kolegów z Grecji i było wiadomo, no ja jestem Grekiem, mówił, no żaden Łemko się nie przyznał. Ja odkryłam świat Łemków pochodzących z Legnicy dopiero wtedy, kiedy Jacek Głąb zrobił przedstawienie Łemko, taki dyrektor musical. Teatru. I ja mówię, Jacek, dlaczego zrobiłeś? On mówi, przecież to jest miejsce łemkowskie. I potem już wiedząc o bardzo dużo o Łemkach, zaczęłam studiować to. Po prostu moja przyjaciółka bliska, bliska koleżanka jest też Łemkinią. I ona kultywuje tę kulturę. Rozmawia z dzieckiem po łemkowsku, żeby nie zaginęło. I pamiętam, że jak robiłam wystawę kiedyś w 2012 roku w Nowym Sączu, to zrobiłam taką wystawę o narodach, których tam już nie ma. I między innymi część była poświęcona Łemkom i wtedy ściągnęłam Jacka Głąba, żeby wystawił to w Nowym Sączu, a potem w Gorlicach, które było takim centrum łemkoszczyzny. I mieszkańcy Nowego Sącza wtedy po raz pierwszy się dowiedzieli, że oni są ojczyzną Łemków. Tak łatwo się wynaradawia miasta. I uświadomiłam sobie, że ten Nowy Sącz w czasie, przed wojną musiał być innym miastem niż ten, w którym ja rosłam, a ten, którym rósł mój ojciec, był to zupełnie inne miasto. Więc ja się dowiaduję takich rzeczy i one mnie po prostu wzbogacają, ale ex post, jak popatrzyłam na swoje dzieciństwo, to pomyślałam sobie, jak to dobrze, że jednak moja mama się uparła, żebyśmy wyjechali z Nowego Sącza do Legnicy, bo gdybym wyrosła w Nowym Sączu, to byłabym innym człowiekiem. Prawdopodobnie. W domu rodzinnym usłyszałaś zdanie, zapisałem je sobie, nie oceniaj nikogo z racji pochodzenia. To kiedy ma się coś takiego w głowie i słyszy się te słowa rodzica przez całe życie, to chyba niełatwo się żyje w Polsce. Doświadczyłaś marca 68 roku. W 68 roku mnie nic złego nie spotkało osobiście. Ale byłaś obserwatorką tych zdarzeń, prawda? Ale oczywiście. Znaczy ja byłam pod Bubem. I znaczy pod Pałacem Kazimierzowskim, bo to myśmy siedzieli nie z przodu Bubu, tylko z tyłu. To wyjaśnij, na terenie kampusu Uniwersytetu cała ta zgęstka polegała na tym, że myśmy usiedli w takim topniejącym śniegu, czy stali na plecach Buwu, przed Pałacem Kazimierzowskim, czekając na rozwiązanie, że wyszła koleżanka z rektorem i z prorektorem, a wcześniej nas nie dopuszczano. To znaczy, jak wyszłam ze swojego instytutu, zaczęło się bicie zegara o 12. Myśmy mieli seminarium i zaczęliśmy się zbierać. I mój profesor mówi, a co wy tak jesteście tacy podnieceni? My mówimy, wiedz panie profesorze. On mówi, no proszono mnie, żebym przeciągnął zajęcia, ale idźcie. I ja wyszłam z mojego malutkiego instytutu prosto w taką łapankę. To było, to była niespodzianka. Wychodzisz, otwierasz drzwi na dziedziniec i wchodzisz w łapankę. I z tej łapanki mnie wyciągnęła koleżanka. I myśmy poszły tam pod ten Buw. No więc, a dopiero potem zaczęło się pałowanie. Kiedy się okazało, że wszystkich oszukano. Ale jak szłam na zajęcia, to już stały autokary z napisem wycieczka, z których się wysypywali w pelisach tacy tak zwani robotnicy w tych futrzanych czapkach z pałami. Więc konsekwencje tego, to w jaki sposób coś, co było takim buntem studenckim wszystkich, zostało zamienione w jakąś w problem żydowski, no to było nie do uwierzenia. Dla mnie. I od tamtej pory zostałam człowiekiem politycznym. Moi nauczyciele akademicy mnie prosili, dzwonili, mówią, przyjdź, zalicz. Naprawdę. Więc ja muszę powiedzieć, że mała historia sztuki to była taka enklawa. Ale Teresa Bogucka straciła pracę, z którą się znałam od pierwszego roku studiów, byłyśmy blisko, i parę innych osób. I do więzienia poszedł Józik Deutschgewan, mój kolega z akademika, i zaczęło się, wiesz. I w związku z tym, no to był szok. Kogoś żegnałaś wtedy? Nie żegnałam, bo ja nie byłam związana ze środowiskami żydowskimi. Naprawdę nie byłam związana. Osoby, znaczy parę miałam znajomych z tego kręgu, tak nazwijmy, którzy zostawiłam w Legnicy. I moja przyjaciółka, którą zdawałam maturę, która studiowała w Opolu, wyjeżdżała, ale ona nie jechała przed Warszawę. Więc ona, ja się potem ją odnalazłam w Danii, ale ja nie żegnałam nikogo, bo ja nie znałam nikogo z tego środowiska żydowskiego warszawskiego. Więc chodzę tam teraz na ten Dworzec Gdański 8 marca, ale chodzę, żeby podkreślić więź. Ale ja nie byłam ani razu na Dworcu Gdańskim, jakby wyjeżdżali ci koledzy. A myślisz, że dożyjemy takich czasów, kiedy ta ksenofobia zniknie? Wiesz, jak ona się odradza na całym świecie dzisiaj. To jest plemienne. To jest, wiesz, my jesteśmy... Dalej żyjemy, mamy w mózgu układ plemienny. My, ludzkość. Jak to kiedyś powiedziała moja przyjaciółka, za wolno się namnażamy. I dlatego za wolno mutujemy. Bakterie potrafią się uniezależnić od kolejnych antybiotyków, bo się szybko namnażają. My się namnażamy wolno. W związku z tym to, że 20 tysięcy lat temu żyliśmy w strukturze plemiennej, w dalszym ciągu się na nas odbije. Ja to widzę. Na to się nie wiem, jak można poradzić. No wiesz, oczywiście 1% ludności świata nie żyje w kulturze plemiennej, ale on, ten 1%, nie zmieni biegu rzeczy, bo to się dzieje wszędzie. I są takie fale, że jak na jedną stronę lub na drugą. Ludzie lubią myśleć zero-jedynkowo. Nie ma nic pomiędzy. Jest albo przyjaciel, albo wróg, albo swój, albo obcy. I nie ma możliwości znalezienia, zobaczenia tego w takim wachlarzu rozmaitości. Tak jak nikt nie widzi dzisiaj, albo przynajmniej niewiele osób widzi sytuację Żydzi Palestyńczycy w Izraelu, to się przekłada na sytuację Żydów na całym świecie, jakby to oni wybrali tego Netanjahu, prawda? No wiesz, to są wszystko takie. To jest myślenie, którym jest ogarnięty cały świat. Nie my Polacy, że się tak wyrażę, bo ja się czuję Polką i cierpię z powodu tego, co inni Polacy robią albo myślą, albo jak myślą. I jednocześnie mam większą wiedzę na temat zarówno Rosjan, jak i Żydów. A ty jako Polka, córka Rosjanki i polskiego Żyda, kiedy patrzysz na wschód, boisz się dzisiaj? Tak. Bo oczywiście odrobiłam zadania domowe wtedy, kiedy należało sobie opowiedzieć o łagrach. Czytałam wszystko, całą literaturę. Jak zaczęłam badać historię mojej rodziny, to odkryłam, że kilka osób przynajmniej zniknęło w czystkach stalinowskich w 1937 roku czy 1938. Bo dotarłam do listy Stalina, wtedy jeszcze można było. Ona była publikowana w necie po rosyjsku, że zrozumiałam, dlaczego niektóre kuzynki mojej mamy nagle wyjeżdżały z Rosji gdzieś na daleki wschód. Dlaczego moi rodzice mojej mamy wywieźli rodzinę też gdzieś do Tadżykistanu. No, to była próba ocalania życia w taki czy inny sposób. Uciekania przed ewentualnościami. Ja to wszystko sobie zrekapitulowałam i wiem na czym polega system i sposób myślenia Rosjan, kiedy ich się weźmie, przepraszam, za uzdę. Wiesz, ja rozmawiałam z Jerofiejewym 2 tygodnie potem, jak on uciekł z Moskwy. I mówię, no dobrze, ale wiesz, no jest kultura. On mówi, kulturę rosyjską zrobiło 20 tysięcy ludzi. Reszta to jest prymityw, głodny i myślący, i dający sobą manipulować. I teraz czytam po rosyjsku książkę, którą napisał na temat Putina. I no to jest napisane tym samym językiem, ale to jest jakby kontynuacja dobrego Stalina. O tym, wiesz, o wszystkim, o nim samym, o Stalinie, o Putinie, o społeczeństwie. Ona jest po rosyjsku, ją czytam, bo ona nie została przetłumaczona na polski. Dlaczego? Bo Jarofiej jest Rosjaninem. Nikt tego nie wyda ci, nie ośmieli się. Wiesz, tak jak na moim benefisie moi koledzy zaśpiewali i zatańczyli Szkołę Tańca Samuela Kranca, ale ja tę piosenkę w Kalwarii Żebrzydowskiej śpiewałam po rosyjsku. Ja się jej nauczyłam w akademiku, bo ktoś ją przywiózł i była bardzo śmieszna. I to jest odeski szmące z czasów NEP-u, gdzie mowa o tym szak period, dwa nazad, czyli krok do... To jest leninowski postulat. Krok do przodu, dwa do tyłu. Ekonomiczny i w ogóle jakby strategiczny. I ta piosenka wyśmiewa ten postulat. Jak się ją śpiewa po rosyjsku, ale... Nie należało tego śpiewać po rosyjsku. Podobnie jak kabaret Olgi Lipińskiej, który to wykonał w 80-tych latach chyba, też nie śpiewał tego po rosyjsku. Chciałem cię na koniec naszego spotkania zapytać o to, załóżmy taką sytuację, chociaż jesteś wolnym człowiekiem, jak mówisz, planujesz na kilka dni do przodu, niczego już nie musisz. Gdybyś otrzymała zadanie, propozycję, poproszono by cię o stworzenie jakiejś wystawy, której jeszcze nie zrobiłaś. I podjęłabyś się, załóżmy. To co by to było? Marzy ci się jeszcze coś? Wiesz, tak jak kiedyś, wiele lat temu, zapałałam do postaci Judyty jako bohaterki dzieł sztuki. I spotkałam się z takim pytaniem, w 99 chyba, czy 98 roku na jakimś konwentyklu zawodowym koleżanka z Bremy mi zadała to pytanie. Ja jej powiedziałam, że tak, Judyta. Ale to by znaczyło, wiedziałam, że nikt tego nie zrobi. To może zrobić Metropolitan tylko. A Metropolitan mi tego nie zaproponował, że nie zapytał mnie, czy chcę zrobić u nich wystawę. Są dwa miejsca, które mogą zrobić tę wystawę. To jest Louvre albo Metropolitan ze względu na wypożyczenia. To zwracamy się do Paryża i Nowego Jorku, ona mnie zapytała i ona powiedziała, no wiesz, to w takim razie nie, ja ci nie mogę obiecać, że zrobisz taką wystawę, ale może zrobisz inną. I to jaki byłby temat? I ja powiedziałam, zapominanie. I zrobiłam wystawę o zapominaniu w tej Bremie. A teraz nie wiem, co bym chciała zrobić, bo Judyty już nie zrobię. Dlatego, że tym bardziej dzisiaj, mając 80 lat, nie dostanę tej propozycji ani z Louvru, ani z Metropolitan. Życie jest pełne niespodzianek, jak wiemy doskonale. Anda Rotenberg była naszą gościnią w Paśmie Ludzie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję tobie. I kolejnych 80 oczywiście. Nie no, proszę cię. Znajmy umiar. Ewa Redel, Jacek Pietrasik i Michał Nogaś. Do usłyszenia.